أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Rubai Mezidun Fihleri okuduk. Şimdi Rubai Mezidun Fihe Mülhak baplar var dedik. Mülhak baplardan Tedahrice Mülhak 5 bab var. İhran Cemiye Mülhak'ta 2 bab var. Şimdi Tedahrice Mülhak 5 babı okuyalım. Ve hamsetün 5 bab. Ve hamsetü ebvabin yani demektir o. Ve hamsetün 5 bab. Ne içindir? Limülhaki Tedahrice. Tedahrece'ye mülhak için olan 5 bab. El babu bab, öyle bab ki el evvelu, evvelki bab. 1635 bab olup 35 babları 5 bab Tedahrece'ye mülhak bablar için ayrılmıştır. Bu 5 babdan evvelki babın vezni tefa'lele, yetefa'lelu, tefa'lulen. Evet, tefa'lele, yetefa'lelu, tefa'lulen, tefa'lul babı. Mevzunuhu, bu babın mevzunu yani hareke, sükun, yüklenmek bakımına eşi benzeri dengi nedir? Tecelbebe, yetecelbebu, tecelbüben. Celebe, tecelbebe. Tamam. Ve alametuhu, bu babın alameti lafziyesi nedir? En yekûne olmasıdır. Neyin? Madihi fiili mazisinin ne üzerine olmasıdır? Ala hamseti ahrufin, 5 harf üzerine olmasıdır. Ne sebebiyle? Bi ziyadeti ta'i, bir ta ziyade etmek sebebiyle. Nereye? Fi evvelihi, evvelinde. Tamam. Nerede? Fi evvelihi, fi evvelil madi, fiil madinin evvelinde. Daha ne ziyade etmek sebebiyle? Ve harfin, harf. Öyle harf ki ahara, başka bir harf. Ama ne cinsinden olan? Min cinsi lami fi'lihi. Lamel fiili cinsinden olan bir harf. Tamam. Nereye ziyade etmek sebebiyle? Fi ahirihi. Değil mi? Evet. Evet. Fi ahirihi, ahirinde. Ahirinde. Lamel fiili cinsinden bir harf, evvelinde bir ta ziyade etmek sebebiyle fiil madisinin kaç harf üzerine? 5 harf üzerine olması tefa'lül babının alameti lafziyesidir. Ve bina'ühü, bu babın manen binası ne içindir? Lil mutava'ati, mutava'at içindir. Mutava'at, husulu eseri şey'i an taalluqil fi'lil mutaaddi. Mutaaddi fiilin taallukundan bir şeyin eserinin hasıl olması, ortaya çıkmasıdır. Örnek nahvu. Celbebe zeydunil cilbabe fetecelbebe zalikel cilbabu. Celbebe giydirdi. Kim? Zeydun Zeyd. Neyi giydirdi? El cilbabe, gömleği. Elbiseyi giydirdi. Fetecelbebe. Giyildi. Giyilmeyi kabul etti. Ne? Zalikel. Evet. Zalikel cilbabu. Tamam. Evet. O elbise de giyildi. Giyilmeyi kabul etti. Evet. Tecelbebe burada nedir? Cilbab. Giydirmenin taallukundan meydana gelen neticedir. Tecelbubu. El cilbab. Cilbabın tecelbübü. Yani giyilmesi cilbabın. Celbebe, yücelbübü. Celbebe. Ten cilbabe. Cilbabe. Giydirmenin taallukuna, ilbasın taallukundan yani. Tamam. Evet. Meydana gelen bir neticedir. Evet, mefhumu bu babın. Bina 35 bab olup bu 35 babdan 5 bab tedahreceye mülhak bablar için ayrılmıştır. Hı. Bu 5 babdan evvelki babın vezni tefa'lele, yetefa'lelu, tefa'lülendir. Mevzunu tecelbebe, yetecelbebu, tecelbubendir. Alameti lafziyesi evveline bir ta, ahirine de lamel fiili cinsinden başka bir harf ziyade etmek sebebiyle mazisinin 5 harf üzerine olmasıdır. Manen binası mutavaat içindir. Bunun misali ise celbebe zeydunil cilbabe fetecelbebe zalikel cilbab terkibinde vaki olan tecelbe be fiili gibidir. Tecelbe be fiilinin hilali, tecelbe be aslında celebe idi. Sülasi mücerred idi. Sülasi mücerred olan celebeyi rubai mezidun fihe mülhak kılıp tefa'lül babına nakletmeyi murad eyledik. Evet. Rubai mezidun fihe veya da tedahrece. Tedahrece evet. Mülhak kılıp tefa'lül babına nakletmeyi murad eyledik. Onda kayde varmış. Kayde şu imiş ki evveline bir ta, ahirine de lam el fiili cinsinden bir harf ziyade ederlermiş. Biz dahi ziyade ettik. T, C, L, B, B oldu. Beş hareke ardı sıra cem oldu. Beş harekenin ardı sıra cem olması caiz olmadığından lamın harekesini hasvettik. Tecelbebe oldu. Evet, peki. Misalul emsiletil muhtelife min babit tefa'luli el mülhakı bi tedahrece. Tedahrece mülhak olan tefa'lül babından emsile-i muhtelife. Tecelbebe fiil madi. Yetecelbebu fiil mudari. Tecelbüben masdar. فَهُوَ مُتَجَلْبِبٌ وَذَاكَ مُتَجَلْبَبٌ فِيهِ لَمْ يَتَجَلْبَبَ لَمَّا يَتَجَلْبَبَ مَا يَتَجَلْبَبُ لَا يَتَجَلْبَبُ لَنْ يَتَجَلْبَبَ لِيَتَجَلْبَبَ لَا يَتَجَلْبَبَ تَجَلْبَبْ أَمْرَازِرْ تَدَحْرَجْ تجلبب لا تتجلبب متجلببون متجلببون متجلببون اسم زمان اسم مكان مصدر تجلببة واحدة تجلببة شديدة تجلبون تجلبب مصدر تجلبون تجلببيون هو أشد منه تجلببا ما أشد تجلببه وأشدد بتجلببه Evet. İkinci bab. El babu bab. Öyle bab ki الثاني. İkinci bab. Evet. Bina 35 bab olup bu 35 babtan 5 bab tedahreceye mülhak için ayrılmış. Bu 5 babtan ikinci bab. Vezni. Tefev'ale bak. Fe'ale tefev'ale. Tefev'ale. Evveline te, faal fil aynel fil arasına vav ziyade ediliyor. Tefev'ale. Yetefev'alu tefev'ulen. Tamam. Mevzunuhu. Bu babın mevzunu. Nedir? Tecevrabe. Bak. Carabe. Carabe. Tecevrabe. Yetecevrabu tecevruben. Ve alametuhu bu babın alameti lafziyesi nedir? En yekûne olmasıdır. Mâdîhi fiil mâdisinin ne üzerine olmasıdır? Alâ hamseti ahrufin beş harf üzerine olmasıdır. Ne sebebiyle? Bi ziyadeti tâ'i bir ta ziyade etmek sebebiyle nerede? Fî evvelihi fî evvelil mâdî mâdinin evvelinde. Daha ne ziyade etmek sebebiyle? Vel vavvi. Bir de vav. Nerede? Beynel fâ'i vel ayni. Fâ'ül fiili ile aynül fiili arasında bir vav. Evvelinde de bir ta. Ziyade etmek sebebiyle fiil mâdisinin beş harf üzere olması tefev'ul babının alameti lafziyesidir. Ve binâuhu. Bu babın manen binası ne içindir? Lil mutâva'ati. Mutâva'at içindir. Ne gibi? Nahu. Cevrabtul cevrabe fetecevrabel zâlikel cevrabu. Tamam. Cevrabtuhu yani cevrabtuhu ben ona giydirdim. Neyi? Hü onu. Ben cevrabtu ben giydirdim. Hü o çorabı giydirdim yani. Tamam. Fetecevrabe. Evet. Giyildi ve giyilmeyi kabul etti. Zalikel cevrabu. Şu çorapta giyildi, giyilmeyi kabul etti. Cevraptü. Evet. Ben çorap giydirdim. Tamam. Yani cevraptü ben giydirdim. Hü. O çorabı. Hü o çorabı ona giydirdim yani. Cevraptü zeyden el cevrabe yani. Tamam. Cevraptuhu. Ben ona çorabı giydirdim. Cevraptu Ben ona giydirdim. Tamam. Çorabı giydirdim yani. Evet. Evet. Cevraptu. Ben giydirdim. Evet. Çorabı, çorap giydirdim. Hü ona. Ona çorabı giydirdim. Yani veyahut da cevraptu. Ben giydirdim. Neyi? Hü o çorabı. Ona giydirdim. Fetecevrabe giyildi. Giyilmeyi kabul etti. Lalikel cevrabu. O çorap da ne yaptı? Giydi. Giyilmeyi kabul etti. Peki. Celbaptül cilbabe gibi yani. Celbaptü el cilbabe. Bu da cevraptül cevraptül cevrabe fete cevrabe zâlikel cevrabu. Tamam. Peki çorabın giyilmesi nedir? Müteaddi fiilin taallukundan meydana gelen bir neticedir. Öyleyse tecevrabe mutavat. Peki mefhumu? Bina 35 bab olup bu 35 babdan 5 bab tedahreciye mulhak bablar için ayrılmıştır. Bu 5 babdan 2. babın vezni tefev'ale, yetefev'alu, tefev'ulendir. Mevzunu tecevrabe, tecevrabu, tecevrubendir. Alamet-i lafziyesi evveline bir ta, faal fiiliyle aynen fiil arasında bir vav ziyade etmek sebebiyle mazisinin 5 harf üzerine olmasıdır. Manen binası mudavat içindir. Bu mudavat misali ise cevrabtuhu fetecevrabe terkibinde vaki olan tecevrabe fiili gibidir. Tecevrabe fiilinin ilali, tecevrabe aslında cerabe idi. Sülasi mücerred idi. Sülasi mücerred olan cerabeyi rubai mezidun fihe mülhak kılıp, yani tedahreceye mülhak kılıp tefev'ul babına nakletmeyi murad eyledik. Onda kayde varmış. Kayde şuymuş ki evveline bir ta, feal fiili ile aynel fiili arasına bir vav ziyade ederlermiş. Biz dahi ziyade ettik. Tecevrabe oldu. 5 hareke ardı sıra cem oldu. 5 hareke ardı sıra cem olmasının için, yani cem olması caiz olmadığından vav'ın harekesini hasrettik. Tecevrabe oldu. Evet. Tecevrabenin çekimi. Tecevrabe, yetecevrabu, tecevruben, feve mütecevribun ve dâke mütecevrabun fihi. Tamam. Harbicer vasıtasıyla gelir. Lem yetecevrab, lemma yetecevrab, ma yetecevrabu, la yetecevrabu, len yetecevrabe, li yetecevrab, la yetecevrab, tecevrab, la tetecevrab, mütecevrabun, mütecevrabun, mütecevrabun, tecevrubeten vahideten, tecevrubeten şedideten, tüceyribun. Tamam. Tüceyribun, tecevrubiyyun, hüve eşeddü minhu tecevruben, ma eşedde tecevrubehu ve eşdik bi tecevrubihi. El babu bab, öyle bab ki es-salisu, üçüncü bab. Evet. Tedahrece mülhak, 5 bab var, bu 5 babdan 3. bab. Vezni, tefey'ale bak, fe'ale, tefey'ale. Evvelinde bir ta zayit oldu. Faal fil aynel fil arasında ya. Tefey'ale, yetefey'alu, tefey'ulen. Mevzunuhu bu babın, tefey'ul babının mevzunu. Teşeytane, yeteşeytanu, teşeytunen. Teşeytane fil mazi, yeteşeytanu fil muzari, teşeytunen masda. Ve alametuhu bu babın alameti lafziyesi nedir? En yeküne olmasıdır madihi fiil mazisinin ne üzerine olmasıdır? Ala hamseti ahrufin 5 harf üzerine olmasıdır. Ne sebebiyle? Bi ziyadeti ta'i bir ta ziyade etmek sebebiyle. Nerede? Fi evvelihi madinin evvelinde. Daha vel ya'i bir de ya ziyade etmek sebebiyle. Nerede? Beynel fa'i vel ayni. Fa'ul fiili ile aynul fiili arasında bir ya, evvelinde de bir ta ziyade etmek sebebiyle fiil mazinin 5 harf üzere olması tefeyyül babının alameti lafziyesidir. Ve binâuhu, bu babın manen binası ne içindir? Lillâzimi, lazım içindir. Fakat sadece lazım içindir. Nahu. Teşeytana zeydün. Terkibinde vak olan teşeytana fiili gibi. Teşeytana şeytanlaştı. Kim? Zeydün zeyd. Lazım fiilin tanımı neydi? Ma lem yetecavez fi'lul fa'ili ilel mef'uli bihi bel vaka'a fi nefsihi. Failin yapmış olduğu mef'ul bi'ye geçmeyip failin kendisinde vak olan kalan fiile lazım fiil denir. İşte teşeytana fi'l, zeydun merfu'un biddamme, fa'ilu teşeytana. Mefhumu? Bina 35 bab olur. Bu 35 babdan 5 bab tedahrece mülhak bablar için ayrılmıştır. Bu 5 babdan 3. babın vezni tefe'ale, yetefe'alu, tefe'ulendir. Mevzunu teşeytana, yeteşeytanu, teşeytunendir. Alamet-i lafziyesi evveline bir ta, faal fiiliyle aynı fiil arasında bir ya ziyade etmek sebebiyle mazisinin 5 harf üzerine olmasıdır. Manen binası sadece lazım içindir. Bunun misali ise teşeytane zeydun terkibinde vaki olan teşeytane fiili gibidir. Teşeytane aslında şeytane idi. Sülasi mücerred idi. Sülasi mücerred olan şeytaneyi rubai mezidun fihe mülhak kılıp tefeyyül babına nakletmeyi murad eyledik. Onda kaide varmış. Kaide şu imiş ki evveline bir ta feal fiiliyle aynel fiili arasında bir ya ziyade ederlermiş. Biz dahi ziyade ettik. Evet. Te, şe, ye, ta, ne oldu. Hı. Beş hareke ardı sıra cem oldu. Beş hareken ardı sıra cem olması caiz olmadığından ya'nın harekesini hasfettik. Teşey tane oldu. Evet. Teşey tane gelir mazisi. Yeteşey tane gelir mudarisi. Teşey tunen mastarı. فهو متشيطن اسم فاعل وذاك متشيطن به لم يتشيطن لما يتشيطن ما يتشيطن لا يتشيطن لن يتشيطن ليتشيطن لا يتشيطن تشيطن لا تتشيطن متشيطن متشيطن متشيطن تشيطنة واحدة تشيطنة شديدة Tüşeytinun. İsmi tasir. Tüşeytinun. Teşeytuniyun. Hüve eşeddü minhu teşeytunen. Ma eşedde teşeytunehu ve eşdid bi teşeytunihi. Evet, dördüncü bab. El babu bab. Öyle bab ki el-rabi'u dördüncü bab. Evet, bina 35 bab olup, bu 35 babdan 5 bab, tedahrize mülhak bablar için ayrılmıştır. Bu 5 babdan 4. babın vezni, tefa'vele, yetefa'velu, tefa'velen. Bak, fe'ale, fe'ale. Zayid ne var orada? Evvelinde ta, aynel fil, lamel fil arasında, vav. Vav. Tamam, evvelinde ta zayid. Ahiri, aynel fil, lamel fil arasında da bir vav zayid. Evet. Tamam. Ziyade olan odur. T ile vav. T başta aynel fil lamel fil arasında vav. Mevzunuhu. Bu babın mevzunu nedir? Terahveke. Yeterahveku. Terahvüken. Raheke. Raheke. T geldi. Aynel fil lamel fil arasında vav geldi. Terahveke. Ve alametuhu. Bu babın alameti lafziyesi nedir? En yeküne olmasıdır. Neyin? Mâdîhi fiil mazisinin ne üzerine olmasıdır? Alâ hamseti ahrufin, beş harf üzerine olmasıdır. Ne sebebiyle? Bi ziyadeti tâ'i, bir ta ziyade etmek sebebiyle. Nerede? Fî evvelihi, fiil mâdinin evvelinde. Daha vel vâvi, bir de vav ziyade etmek sebebiyle. Nerede? Beynel ayni vel lâmi. Aynel fiili, lamel fiili arasında bir vav. Evvelinde de bir ta. Ziyade etmek sebebi ile fiil mazisinin 5 harf üzerine olması tefa'vül babının alameti lafziyesidir. Ve binâuhu, bu babın ma'nen binası ne içindir? Lillâzimi, lazım için. Fakat sadece lazım içindir. Ne gibi? Nahv, terah ve ke zeydun. Terkibinde vakı olan terah ve ke fiili gibi. Terah ve ke sallanarak gitti, böbürlenerek. Tebahtara. Böyle böbürlenerek yürüdü. Salına salına gitti. Kim? Zeydun, zeyd. Terah ve ke fiili madi. Zeydun, merfu'un biddammeti fa'ilu terah ve ke. Tamam. Failin işi mefulübiye geçmediği için terahüke lazım fiildir. Evet, mefhumu. 1035 bab olup bu 35 babdan 5 bab tedahreceymül hak babları için ayrılmıştır. Bu 5 babdan 4. babın vezni tefa'vele yetefa'velu tefa'vülendir. Mevzunu terahüke yeterahüke terahükendir. Alamet-i lafziyesi evveline bir ta, aynel fiiliyle lamel fiili arasına bir vav ziyade etmek sebebiyle mazisinin 5 harf üzerinde olmasıdır. Manen binası sadece lazım içindir. Bunun misali terahveke zeydun terkibinde vaki olan terahveke fiili gibidir. Terahveke fiilinin ilali terahveke aslında raheke idi. Sülasi mücerred idi. Sülasi mücerred olan rahekeyi rubai mezidun fihe mülhak kılıp tefa'vul babına nakletmeyi murad eyledik. Onda kayde varmış. Kayde şu imiş ki evveline bir ta aynel fiiliyle lamel fiili arasına bir vav ziyade ederlermiş. Biz dahi ziyade ettik. T, ra, he, ve, ke oldu. 5 hareke ardı sıra cem oldu. 5 harekenin ardı sıra cem olması caiz olmadığından hanın harekesini hasvettik. Terah ve ke oldu. Evet. Çekimini yapalım. Terah ve ke. Yeterah ve ku. Terah ve ke. Fevve müterah ve kun. Vedâke müterah ve kun. Lem yeterah vek, lemma yeterah vek, ma yeterah veku, la yeterah veku, len yeterah veke, li yeterah vek, la yeterah vek, terah vek, la teterah vek, müterah vekun, müterah vekun, müterah vekun. Terah vüketen vahideten, terah vüketen şedideten, terah vükiyun. Önce ismi tahsili. Türeyhikun. Türeyhikun. Türeyhikün. Terahvukiyün hüve eşeddü minhu terahvuken ma eşedde terahvukehu ve eşdid bi terahvukihi. Tamam. Tamam. Peki. Beşinci bab. El babu bab. Öyle bab ki el hamisu beşinci bab. Tedahreceye mülhak beş bab olup beş babdan beşincisi. Vezni tefa'la yetefa'la tefa'liyen. Tefa'la fiili madi. Yetefa'la fiili mudari. Tefa'liyen mastar. Bak. Fe'ale. Evveline bir te gelmiş. Ahirine ye. Değil mi? Evet. Mevzunuhu. Bu babın mevzunu. Yani tefa'liye babının mevzunu. Nedir? Teselqa. Yeteselqa. Teselqiyen. Teselqa selaqa. Teselqa. Ve alametuhu, bu babın alameti lafziyesi nedir? En yeküne olmasıdır. Neyin? Mâdîhi, fiil mâdisinin ne üzerine olmasıdır? Alâ hamseti ahrufin, 5 harf üzerine olmasıdır. Ne sebebiyle? Bi ziyadeti tâ'i, bir ta ziyade etmek sebebiyle. Nereye? Fi nereye ziyade ediliyor o ta? Nerede ziyade edilmiş? Fi evvelihi fi evvelil madi. Fiil madinin evvelinde. Daha ne ziyade etmek sebebiyle? Vel ya'i. Bir de ya ziyade etmek sebebiyle. Nerede? Fi ahirihi. Fi ahiril madi. O madinin ahirinde. Fiil madinin ahirinde bir ya. Evvelinde bir ta. Ziyade etmek sebebiyle fiil madisinin 5 harf üzerine olması tefa'li babının alameti lafziyesidir. Ve bina'uhu, bu babın manen binası lil mutava'ati. Tamam. Selka müteaddidir. Teselka mutava'at. Lil mutava'ati, mutava'at içindir. Mutava'at. Husulü eseri şey'i an taalluqil fi'lil müteaddi. Müteaddi fiilin alakalanmasından bir şeyin eserin hasıl olması. Ona mutavaat. Buna devamı tekrarlanacak ki zihne yerleşsin. Tamam. K kesreti tekrar olacak yani. Kesreti tekrar. Tekrar çok. Husulü eseri şey'i an taalluqil fi'lil müteaddi. Tekellüf. Tahsilül matlubi şey'en ba'de şey'in. Peki bu mutavaat içinmiş. Örnek. Nahvu. Selkaytu zeyden feteselqa zeydun terkibinde vak olan teselqa fi'li gibi. Selkaytu. Selkayt demek elkaytu. Attım demek. Selkaytu ben attım. Kimi? Zeyden Zeyd'i attım. Feteselka. O da vaka düştü. Feteselka atıldı. Atılmayı kabul etti. Yani vaka düştü yani. Tamam mı? Kim? Zeydun Zeyd. Zeyd de ne yaptı? Sırtı üstüne düştü. Ben onu attım. O da atıldı. Yere düştü yani. Atılmak için olmasa atmak lazım. Atmanın taallukuna meydana gelen eser nedir? Atılma. Atılmak. Zeyd'in atılması mutavat. Evet. Peki mefhumu? 1035 bab olup bu 35 babdan 5 bab tedahrece mülhak bablar için ayrılmıştır. Bu 5 babdan 5. babın vezni tefa'la yetefa'la tefa'liyen. Mevzunu teselqa yeteselqa teselqiyendir. Alamet-i lafsiyesi evveline bir ta, ahirine bir ya ziyade etmek sebebiyle mazisinin 5 harfi üzerine olmasıdır. Manen binası mutavat içindir. Bunun misali ise selkaytu zeyden feteselka zeydun terkibinde vaki olan teselka fiili gibidir. Evet, teselka fiilinin i'lali. Teselka aslında selaka idi. Sülasi mücerred idi. Sülasi mücerred olan selakayı rubai mezidun fihe mülhak kılıp. Öyle de söyleyebilirsin. Tedahrece mülhak kılıp tefa'li babına tefa'li mastar öyle gelir. Tefa'la, yetefa'la, tefa'liyen. Tefa'li babına nakletmeyi murad ettik. Onda bir kaide varmış. Kaide şu imiş ki evveline bir ta, ahirine ise bir ya ziyade ederlermiş. Biz dahi ziyade ettik. T-S-L-K-Y oldu. 5 hareke ardı sıra cem oldu. 5 harekenin ardı sıra cem olması caiz olmadığından lamın harekesini hasrettik. Tesel kaye oldu. Ya harfi illet müteharrik. Ma kabli meftuh. Ya'yı elife kalbettik. Tesel ka oldu. Evet, emsile-i muhtelifesi. Teselqa fiili madi. Yeteselqa fiili mudari. Teselqiyen mastar gayri mim. Fehve müteselqin ismi fail. Ve zâke müteselqan fihi. Lem yeteselqa. Lemma yeteselqa. Ma yeteselqa. La yeteselqa. Len yeteselqa. Li yeteselqa. La yeteselqa. Buna meczumdur. Cezm alameti cezim neyle olmuş? Ahirdeki illet harfinin hasbedilmesiyle. Tamam. Li yeteselqa. La yeteselqa. Teselqa. La teteselqa. Müteselqan. Müteselqan. Müteselqan. Teselqiyeten. Teselqiyeten. Vahideten. Teselqiyeten. Şedideten. Tüseylikun, teselqiyun, teselqiyun, hüve eşeddu minhu teselqiyen, ma eşedde teselqiyehu ve eşdid bi teselqiyihi. Peki, burada kalsın, burada bir bölüm gelecek şimdi. Buradaki ilhakın tahakkuku neyle oluyor, onu anlatacak bize. Bir dahaki derste okuyalım. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.